पराकृतमवद्बन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं नमः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाद्वीराम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्द्र सुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु गुरुवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सुन कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमपुरुषः। आपने बताया कि एक भेदभाव का अहंकार होता है, एक अभेद भाव का अहंकार होता है, तो ये दोनों किस प्रकार के होते हैं पूरा स्पष्ट समझ में नहीं आया है। ठीक है, बताएंगे। देखो, अपने को आप मनुष्य समझते हैं, अपने को मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है। शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, ये शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है। और चीजों जितनी अपनी मानते हो गया, चीज मेरी है, घड़ी मेरी है, ये भेदभाव का संबंध है। मैं अलग हूं, मेरी घड़ी है, ये भेदभाव का संबंध है। तो ये शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध भी आपका दोषी है। अपना मानते हो, अपना है नहीं सही, अभेद भाव का संबंध है ये। और चीजों वस्तुओं को अपनी मानते हो, ये भेदभाव का संबंध है। कि चीजों को अपनी मानते हो, ममता अहंकार ममता अहंता अभेद भाव का संबंध, ममता है भेदभाव का संबंध। आपकी जितनी चीजें है उन चीजों को मेरी मानते हो, ये भेदभाव का संबंध। और मैं मानते हो, मैं हूँ, अब जाति का हूँ, अब वर्ण का हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा जानने वाला हूँ, इतना हूँ, ये शरीर के साथ में भेदभाव का संबंध, अभेदभाव का संबंध। ध्यान में आगरी पूछो, मैं हूँ ये अभेदभाव का संबंध है, यार मेरा है ये भेदभाव का संबंध है। ये संबंध आपका, आपका नहीं शरीर, शरीर आपका नहीं है, वस्तु तो आपकी नहीं है, यार अपनी माननी है अपनी। तो दो तरह का संबंध है, को कोई को अपनी मानते हो, ममता करते हो, ममता करते हो, ये भेदभाव का संबंध, और अहंता करते हो, ये भेद अभेदभाव का संबंध है। शरीर के साथ शरीर अपना नहीं है, ये अभेदभाव का संबंध है। शरीर ही मैं बन गया तो अभेदभाव का है ना, उसमें से अवैध कर लिया, ये अवैध भाव है। समझ में नहीं पूछो, समझ में नहीं पूछो, शरीर अपना है क्या, आप बताओ, आप इतने बैठे हो, कोई बताओ, शरीर आपका है क्या? क्या आपकी मर्जी के बताओ, जैसा रखो तभी रख लोगे, जैसा रखो वैसा रख लोगे? आपके बीमार नहीं होने देना है, अगर बीमार हो जाते हो तो आपका बस चलता है क्या? शरीर बस नहीं चलता तो बस आपका शरीर कैसे हुआ? और अब मैं शरीर हूं तो आपका शरीर कैसे हुआ? जब शरीर पर आपका बस नहीं चलता, जितना दिन जीऊंगा क्या उतना दिन जी सकते हो? बताओ, कोई बताओ। तो ये संबंध है शरीर के साथ में, वो अभेद भाव का संबंध है। मैं हूँ शरीर, मैं चतुर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं साधु हूँ, ये अभेद भाव का संबंध है। और ममता करे ये भेदभाव का संबंध है। दो संबंध है, अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं है। अभेदभाव का संबंध, भेदभाव का संबंध, और संबंध किया हुआ है संसार के साथ है। संसार के साथ दो तरह संबंध किया आपने, अपना है नहीं शरीर, है तो बताओ जितना नहीं जीना चाहोगे जी जाओगे। शरीर को जैसा मोटा अच्छा बनाना चाहो बना लोगे, क्या बीमार नहीं होने देना है, क्या आपकी मर्जी होती है जब बीमार होने की, बिना बीमार हो जाते हो तो आपका है क्या, आपको कैसे हुआ बताओ, आपका शरीर कैसे हुआ। सब शरीर पर आपकी स्वतंत्रता चलती है क्या, तो स्वतंत्रता नहीं चलती तो आपका कैसे हुआ। आप शरीर हो तो अभेदभाव का संबंध किया है, और ममता है वो भेदभाव का संबंध है। यह संबंध है अभेदभाव का संबंध, मैं ही हूं शरीर। तो ये वास्तव में ईमानदारी नहीं है। दूसरा शब्द कड़वा है, यह बेईमानी है। आप बताओ बेईमानी है ईमानदारी है, शरीर को अपना मानना ईमानदारी है बेईमानी है। चाहते हो कल्याण, संसार चाहते अवैध भाव का संबंध कर रखा है, कैसे कल्याण होगा। कल्याण चाहो तो भेदभाव का संबंध है, अभेदभाव संबंध है। ये दो संबंध है, दो तरह का। जो अहंता है वो अभेदभाव का संबंध है, और ममता है वो भेदभाव का संबंध है। अहंतार ममता दो। संतोरी बड़ी बाबे, मैं मेरी का त्याग, त्याग करो तो मैं मेरा त्याग करो। चूड़ाला है चूड़ाला, सिगरेट दो से पति थे, योग वास्तव कथा आती है। तो कहा कि दूसरी चीज छोड़ दो, तो उसने सब छोड़ दिया। कुंभ बुनी स्त्री ही वह चूड़ाला कुंभ बुनी बनकर गई, कुंभ बुनी। शुरू से समझ में नहीं है, शुरू से क्या कथा है समझ में नहीं आई शुरू से। एक शिखर ध्वज राजा थे, शिखर ध्वज राजा थे, उसका ब्याह हुआ चूड़ाला के साथ में। तो ब्याह होने के बाद वे भोगी बहुत थे, तो वे स्त्री ज्ञान दिए तो ज्ञान दो, मैं स्त्री हूं ज्ञान दू तो मानेंगे नहीं। तो वह योगी नहीं थी, योग से पुरुष का रूप धारण किया, कुंभ मुनि बने, कुंभ मुनि योग भाषण कहता है, कुंभ मुनि योग भाषण पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ योग भाषण बताते पढ़ी हुई होंगे, योग भाषण पढ़ाई ने पांच प्रकार ने उसे और पढ़ा है। तो कुंभ मुनि बनकर सब राजा को कहा, राजा सच में स्त्री हूं उपदेश देव तो मानेंगे नहीं, तो कुंभ मुनि बने। कुंभ मुनि बनकर उपदेश दिया, राजन त्याग करो, तो त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, जंगल में चले गए, सब छोड़ दिया, कहने त्याग नहीं हुआ। तो वे पर्वत पर चढ़ गए और नीचे कूदने लगे, क्यों करते हो, शरीर का त्याग करता हूं, ये त्याग नहीं है, शरीर का त्याग कर दो त्याग नहीं है ये, तो फिर क्या करें। शरीर का लंगोटी भी नहीं, शरीर लंगोटी भी नहीं रखी, सब बाजा हो गया, क्या त्याग तो कर दिया सभी, अब शरीर जो शरीर का त्याग कर दू, ये त्याग नहीं होता। त्याग तो अपना अपना छोड़ो तब त्याग होगा, मैं शरीर नहीं हूं ये त्याग होगा। ये त्याग है तो सदा सर्वा ही मरते, क्या सब तब सब त्यागे, सभी मरेंगे कि नहीं, त्यागी है क्या, पर भी इस लोग मरते है जानकर तो नहीं मरते है, तो त्याग तो नहीं किया इन्होंने, तो त्याग नहीं है ये बड़ा अनुराग, ये ठीक नहीं है। तो तो सतर्क पानी माता मैं मेरी का त्याग अभेद भाव के संबंध का त्याग, अरे मेरी का त्याग है भेदभाव के संबंध का त्याग। ये भेदभाव अभेदभाव है ना, अभेद भाव का संबंध मैं हूँ शरीर, ये अभेद हो गया साथ एकता हो गया, अभेद भाव का संबंध है। अरे मेरा शरीर ये भेदभाव का संबंध है। दोनों बात होती है, तीन बात होती है, कई चीजों में मैंपन होता है, कई चीजों में मेरापन होता है, और कई चीजों में मैं और मेरापन दोनों होता है। तीन तरह का तो जो है शरीर है, मैं शरीर कहते हो और शरीर मेरा है ये सब कहते हैं, तो ये दोनों मानते हो भेदभाव का भेदभाव का। और चीजें बचता हूँ मैं चीज बचता हूँ धनी मैं धनी हूँ तो कहते हो धन मेरा है कहते हैं, मेरा होना के मैं धनी, तो मैं धनी कर अभेदभाव का संबंध हुआ, अरे मेरा धन है ये भेदभाव का संबंध। तो तीन तरह का संबंध होता है, कहीं भेदभाव का ही होता है। मैं मकान हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं मकान हूँ ऐसा नहीं कहते, तो ये भेदभाव का संबंध है। मेरा मकान है ये भेदभाव का संबंध है, अभेदभाव का संबंध नहीं है। कई सीमा भेदभाव का अभेदभाव दोनों संबंध है, तीन तरह का संबंध है। संसार साथ भेदभाव का संबंध है, अभेदभाव का संबंध है, पर है तो संबंध ही आपका है भाई। कहीं अभेदभाव का संबंध नहीं है बेटा, मैं हूँ मैं विद्वान हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं समझदार हूँ, समझदारी के साथ में भेदभाव का अभेदभाव का संबंध, मैं विद्वान हूँ मैं साधु हूँ, ये अभेदभाव का संबंध है। और मेरे ये चीजें हैं मेरी ये चीजें हैं ये भेदभाव का संबंध है। तो तीन तरह का संबंध होता है, कहीं का अभेदभाव का ही होता है, बुद्धि बुद्धि में हो मेरी बुद्धि है तो बुद्धि का भेदभाव है, दोनों संबंध है। ये शरीर के साथ में भेदभाव का अभेदभाव का, मेरा शरीर बीमार हो गया मेरा शरीर कमजोर हो गया तो भेदभाव का संबंध हुआ, मैं बीमार हो गया तो अभेदभाव का संबंध हो गया। पर संबंध है आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, आपका वर्ष चलता हो तो बताओ इतने बैठे हो आप, शरीर पर वर्ष चलता है क्या आपका? आपकी चीज तो आपकी चीज पर आपका वर्ष चलता है तो शरीर पर वर्ष चलता है तो आपका नहीं है, है नहीं आपका। आपका हो तो वर्ष होना चाहिए, बीमार होना चाहो तो होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या बीमार नहीं होना दोगे? क्या बीमारी होने की शौक है तो बीमारी होना शौक नहीं थी क्यों मतलब नहीं होने देंगे? आप शरीर हो तो आपका शरीर पर अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये स्वतंत्रता चलते नहीं और मैं शरीर हूं चाहे ईमानदारी है तो क्या है बेईमानी? बुरी लगेगी आप लोगों को, गाली देता है ऊपर टंगाया इस बात गाली देने वास्ते टंगाया गाली देता है बेईमानी थाने भी मारी भी सलवानी है थाने एक हुआ नहीं मारी भी है भाई मान ने खाते मैं भी हाथे भी सला। जब तक शरीर को मेरा मानते हैं शरीर को मैं मानते हूँ तब तब सब बेईमान सब मैं भी तय भी सब भी सब सब सब बेईमान। अभेद भाव का संबंध कर रहे तो संबंध दो तरह का होता है, अभेद भाव का भेद भाव का। शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है, जहां जहां अहंकार करते हो मैं बुद्धिमान हूं मैं तो अभेद का संबंध है, मेरी बुद्धि अच्छी है ये भेदभाव का संबंध है। तो संबंध है दोनों संबंध है, झूठी बात है आपका है ना आपका बुद्धि है, इस वास्ते भेदभाव अभेदभाव का संबंध है। यह सर्वथा त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, क्या संबंध मान कर बैठे हो, ये झूठी बात है, असत्य बात है, ईमानदारी है, बेईमानी है, बेईमानी, इसको बेईमानी कहते हैं, बेईमानी है। शरीर को मैं माना, बेईमानी, शरीर को धन को अपना मानता, बेईमानी, जितनी चीज को बेटा बोता मेरा है, कुटुंब मेरा है, तो अभेदभाव, भेदभाव का संबंध है, भेदभाव का संबंध, तो मेरापन है भेदभाव का संबंध, मैंपन है अभेदभाव का संबंध, है संबंध भेदभाव का हो चाहे अभेदभाव का हो, कई चीज हमें भेदभाव अभेदभाव दोनों होता है, मेरी बुद्धि भी कहते हैं तो मैं बुद्धि मानूंगा, दोनों कहते हैं, मेरी बुद्धि कहते हैं तो भेदभाव का संबंध, मेरी बुद्धि कहते हैं तो भेदभाव का संबंध, मैं बुद्धि मानू तो अभेदभाव का संबंध, जितने जितने मैं कहते हो मैं धनवान हूँ तो अभेदभाव का संबंध हुआ, धन मेरा है तो भेदभाव का संबंध है संबंध आपका नहीं है, न आपका धन है, न आपका घर परिवार है, न आपका घर है, न आपका शरीर है, ये आपका नहीं है, ये बेईमानी है, वो बेईमानी का ही दंड है, जन्मते हो मरते हो, बार बार जन्मते मरते हो, ईमानदार जो मरो तो ईमानदार हो जाओगे तो मरोगे नहीं, जन्म छूट जाएगा, बेईमानी से जन्म मन होता है, बेईमानी छोड़ दो जन्म नहीं होगा, कैसा जन्म क्यों होगा, जन्म बताओ क्यों होगा, जन्म होने का कारण क्या है, कारण गुण संगो सदा सदी और जनसो, सदा सदी योनि में जन्म होता है, गुणों का संग है, संग क्या भेदभाव का अभेदभाव का संग है, वो संग से जन्म होता है, न भेदभाव का संबंध है न भेदभाव का, हमारा है ही नहीं, सच्ची बात, सच्ची बात यह है, भेदभाव का अभेदभाव हमारा संबंध है, श्री मानता हुआ मैं हूं ना मेरा है, तो कुंभ बने ने ये बताया, ओ सब उतार दिया कपड़ा, सब माजाया हो गया खड़ा, कि त्याग नहीं हुआ, त्याग नहीं हुआ, तो पर बच्चे कूदू शरीर भी त्याग दो, त्याग नहीं हुआ, सलाई मरते सब त्याग है क्या, मैं मेरा पर त्याग करो तब त्याग हो रहा, एक कुंभ मुनि ने उपदेश दिया, कुंभ मुनि थे चुड़ाला चुड़ाला उनकी स्त्री कुंभ बड़ करके उपदेश दिया, और फटाफट है तो कुंभ मुनि सेठ जी की पुस्तक है वास्तविक त्याग, क्या शिखित ध्वज और चुड़ाला के आख्यान का आरंभ, चुड़ाला का ऐसा नहीं है पूरी है, तो वहाँ ये मैं देख लेना पढ़ी है कि नहीं, ये आपकी कहने से तैयार की थी पुस्तक, केशवराम जी कह रहे हैं कि हमने तैयार की थी आपके आदेश से ही की थी, अच्छा क्या बात, मेरे को याद नहीं है, भूल जाते हैं, बूढ़ा हो गया भाई, बूढ़ा हो गया, क्या कर रहे आपके कभी सेठ जी के कोई जो पुराण खुद के वो संपादन किए हुए थे है ना सेठ जी के थे, उनमें से चुन चुन करके कुछ किताबें बनाओ, तो उस क्रम में ये बनी, पहले एक तो सत्यवान सावित्री की बनी और नल दमयंती की बनी, फिर वो भगवान के रहने के पांच स्थान, और ऐसे में ये वास्तविक त्याग, ऐसे रामाश्वमेध नाम त्याग है, वास्तविक त्याग नाम है, योग वशिष्ठ में से वो कथा आख्यान है, वो सिख ध्वज और वो पूरा शिव ध्वज राजा थे, छुड़ाना रानी थे, अपने पति को उपदेश दिया, कुंभ मुनि बने, कुंभ मुनि भाई देखो बूढ़ा हो गया तो याद कम रहे तो माफ कर देना, पढ़ा हुआ है पूरा योग वशिष्ठ मतलब पढ़ा है, पढ़ा है मैं पढ़ता पर हमें ही समझ गया था, मैं ज्ञानी हूँ लोग मानते थे, योग वशिष्ठ पढ़ लिया ज्ञानी हो गया, तो फिर विचार किया अपने सिद्ध बनना ही नहीं। जब सेठ जी सामने गया तो सेठ जी बात कहते थे स्वामी जी अपने को सिद्ध नहीं मानते, मैं सिद्ध मानता ही नहीं, साधक हूं मैं, साधक हूं साधु को साधे बोलोगे ये सिद्ध सीख हो जाए फिर सिद्ध हो जाएंगे। सेठ जी ने कहा सबब है स्वामी जी अपने आप सिद्ध नहीं मानते। सिद्ध कैसे मानते हैं जब भेदभाव का अभेदभाव का संबंध संसार के साथ है, सिद्ध कैसे हुए? सिद्ध बेईमानी मिटे तब वो बेईमानी पड़ी है, अब सिद्ध कैसे हुए? कैसे सिद्ध कैसे हो जाए? बेईमान मिटी, बेईमानी मिटनी चाहिए। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं हूं ये अभेदभाव का संबंध, शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध। भेदभाव का संबंध गलत और अभेदभाव से गलत है ही ये बात। मैं कह दिया भेदभाव और अभेदभाव कह दिया समझे नहीं तो पूछ लो साफ करें। तो सेठ जी की संशोधन किया हुआ है उनमें जो पुस्तक है सेठ जी संपादक सेठ जी दूसरी छपे थे सावित्री और सत्यवान की पर दूसरी वह दूसरी है सेठ जी सब वह छपी पहले। और बोलो एक आपने प्रवचन में कहा कि सत्संग का भी सहारा नहीं लेना चाहिए ना। और एक तरफ आपने कहा कि भाई सत्संग से फायदा तो ले सकते हो सहारा मत ले, और दूसरी तरफ कहा सत्संग से ही सब कुछ होता है, सत्संग के द्वारा ही सब कुछ होता है। ओ। और एक तरफ कहा कि सत्संग का सहारा मत लेना, फायदा ले लेना। ओ। तो ये क्या बात है पूरी समझ में नहीं आई। सत्संग करते हैं हम, सत्संग ये अच्छे आदमी है ये सहारा है, हम सत्संग ही है, सत्संग करते हैं हम ये सहारा है। सहारा मतलब लाभ ले, लाभ सत्संग द्वारा, सत्संग द्वारा लाभ होता है, सहारा ही होता है। मानो अभिमान नहीं करना, सत्संग का अभिमान नहीं करना, मैं समझदार हूँ इतनी बातें सुनी है, मैं सत्संगी हूँ, तुम नहीं जानते तुमने सत्संग किया नहीं, हमने किया है, ये सारा सत्संग है कि नहीं सारा बताओ, और लाभ ले हो, सारा मत ले हो, सारा नहीं लाभ जो सत्संग लाभ है उठाओ, मैं सत्संगी नहीं हूँ पूरा, मैं तो लाभ उठा हुआ हूँ, स्वार्थी हूँ स्वार्थी, हम तो स्वार्थ करे भाई स्वार्थी आदमी है, मैं तो क्या आखिरी बोलो कहा है, मैं तो सचिन स्वार्थी आदमी हूं। व्याख्यान देने का अभिमान होना है, व्याख्यान सारा है, स्वार्थी है, मैं व्याख्यान देता हूं स्वार्थी है, व्याख्यान देता हूं क्या अपनी चीज है, प्रबोधनी है, प्रबोधनी उसमें लिखी है बात है सुना है क्या, लाओ प्रबोधन लाओ मेरी पड़ेगा। सदानंद जी में क्या विशेषता है वह लिखी है, मैं मनुष्य अपना जानता है, मैं बताता हूँ ये मेरी बात है, मेरा सत्संग है, मैं चेत कराता हूँ, ये अभिमान है। भगवान की विस्मृति होती जाती है, याद करते करते भी विस्मृत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ हमने खो दिया। हाँ ठीक है बात है, विस्मृति हो जाती है, तो विस्मृति होती है, ये संसार का मोह है, शरीर का मोह है, शरीर का मोह होते हैं, शरीर की विस्मृति नहीं होती, अपनी जाति की विस्मृति नहीं होती, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये विस्मृति नहीं होती है। दिन भर आठ बार याद नहीं किया, याद किए बिना याद रहता है वो स्मृति है, याद किए बिना। प्रसन्न ज्ञान प्रसन्न प्रचंड ज्ञान इसमें है, इसमें प्रचंड ज्ञान, प्रचंड ज्ञान, प्रचंड ज्ञान, अकाट्य युक्ति, सरल विश्वास एवं अनन्य भक्ति, ये सभी पक्ष उनमें अपनी अपनी पराकाष्ठा पर थे। ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन कहीं देखने में नहीं आता जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज में विद्यमान था। फिर भी उपर्युक्त दिव्यताओं को अपनी विशेषता मानने की भूल उन्होंने कभी नहीं की। प्रचंड ज्ञान, अकाट्य युक्ति, मानो शरणानंद जी में ज्ञान तो ज्ञान था ना, जो ज्ञान कहे तत्व ज्ञान कहते हैं वो प्रचंड ज्ञान था, प्रचंड पूरा अच्छी तरह प्रचंड ज्ञान और अकाट्य युक्ति, युक्ति भी ऐसे कहते थे वो काटते हैं कोई अकाट्य युक्ति और ज्ञान विज्ञान एवं काटी सरल विश्वास, सरल विश्वास एवं अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, सरल विश्वास, ये सब पूर्ण मामा थे, अपनी अपनी पराकाष्ठा पर थे, ये सब अपने पराकाष्ठा थे। ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी शब्द है वो कॉम्बिनेशन, समन्वय, समन्वय, समन्वय, सब चीजों का समन्वय, ऐसा अद्भुत समन्वय कहीं देखने में नहीं, कहीं भी देखने में नहीं आता, कहीं भी संयोग, अच्छा संयोग, इन सब बातों का संयोग, इन चारों बातों का संयोग एक साथ कहीं देखने में नहीं आता, नहीं आता जैसा स्वामी जी महाराज में विद्यमान था। हाँ। फिर भी उपर्युक्त दिव्यताओं को अपनी विशेषता मानने की भूल उन्होंने कभी नहीं की, अपनी मेरे में इतना ज्ञान है, मेरी अकाट्य युक्ति है, मेरे प्रचंड ज्ञान है, मेरे में भक्ति है, सरल विश्वास है, सरल विश्वास है, भगवान ऐसा नहीं कहा। वृंदावन में बिहार जी के दर्शन हुए तो उनको कहते तुम रोजाना क्यों आते हो, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन तो आंखें से होते हो, कहते है नहीं आओगे, क्या मेरी आंखें नहीं है, ठाकुर जी आगे फूट गई क्या, मेरे देख लेते मेरा आ गया, मेरा काम हो गया, ठाकुर जी देख लेंगे मेरा आ गया, आठ बोर में आ जाए तो मेरा आ गया, तुम्हें देख लेंगे, तो इतना सरल विश्वास भगवान देखते हैं, ऐसा सरल विश्वास कहा है, रोजे न जाते थे, ये सब गुण होते भी ये गुण अपने अपने नहीं माना, और साधक को किसी के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहिए, ये लिखा आगे, ये लिखा है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, ये मैं कुछ नहीं था, केवल भगवान ये मैंने लिखा है, इस प्रकार इतना पद मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, केवल भगवान ही है, कि ये दूसरी बात है, सर्व समर्थ प्रभु मेरे अपने हैं, एक सत्ता के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऊपर लिखा है मैंने, एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, एक सत्ता है परमात्मा है, उसके सिवाय कुछ कुछ नहीं, सब मिल गया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, ये प्रबोधन नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं देखने में नहीं आता, इतना सबका समन्वय एक साथ में, सबका एक साथ में, भक्ति ज्ञान भी प्रसन्न, भक्ति भी प्रसन्न, अनन्य भक्ति, भगवान पर विश्वास, बिहारी लेके जो जो बिहार लेके जाते थे, क्योंकि दर्शन करने को जाता हूँ, लोग दर्शन करो आंख तो है ही नहीं कि मेरी आंखें नहीं है तो ठाकुर जी को नहीं मैं देख रही मेरे आ गया मैं काम बनेगा इतना विश्वास सरल विश्वास कहा विश्वास होता है मौत में विश्वास ही नहीं होता ऐसा काम विश्वास बड़े जैसे पुस्तक है और साधक को किसी के साथ में संबंध जोड़ना ही नहीं चाहिए साधक है तो कोई संबंध जोड़ो संसार का संबंध पहली बार तंग कर रहा है किसी के साथ अपना अपना संबंध में जोड़ो दूसरा कोई संबंध जोड़ ले वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है हम मानते हैं कहे तो हमारी जिम्मेवारी हो गई दूसरा कोई मान ले हम मान ले वो क्या करे आप कोई संबंध जोड़ दे हम नहीं पढ़ सके हम संबंध जोड़ देना पढ़ जाएंगे किसी संबंध हमारा शरीर के साथ भी भेदभाव का अभेदभाव का संबंध है अपना है नहीं बिल्कुल इस वर्ष दे ना अभेदभाव का संबंध मानो ना भेदभाव का अपना संबंध मानो एकदम पूर्ति हो जाए ठीक सिद्धांत की बात है पक्की की बात है एकदम अभी अभी स्वीकार कर लो हम भेदभाव का संबंध नहीं रख रहे अभेदभाव का संबंध नहीं संसार के साथ संबंध रखेंगे ही नहीं एक शरीर के साथ संबंध है दुनिया मात्र के साथ संबंध है कारण गुण संकोष से संसोष कार्य कारण कर्तृत्व एक हेतु बनती है पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु भोगत में हेतु बनता है मैं भोगता हूँ हेतु से संसार के साथ हमारा संबंध बिल्कुल है ही नहीं कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं तो ये ज्ञान तत्काल होता है तत्काल सब जगह भूल है वह भूल माने भूल मिट जाती भूल मानते ही भूल मिट जाती भूल को भूल जान दे मिट जाए उसी कारण मिट जाए नहीं मिटती है तो भूल नहीं माना है इस वास्ते तत्काल बोध में तत्काल क्योंकि भूल रही तो हुआ बस भूल मिट गई अरे भूल रहे थे हो ए तत्काल हो तत्काल ये समय नहीं लग रहा समय क्या लगेगा मतलब मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर न सोचा था मर जाता मैं थोड़ा ही मर जाता हूँ सुखदेव जी महाराज ने कहा हम मरी से मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि विमान से ही ये पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि नहीं है पशु विमान से ही अंत दे दिया है ये पशु बुद्धि मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि विमान से ही छोड़ दे तो छोड़ दिया क्या दे लगे पशु बुद्धि नहीं पशु बुद्धि नहीं लगे हमारे सुखदेव जी ने कहा सुखदेव परिषद को पशु बुद्धि विमान से ही ये पशु बुद्धि है मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ देर क्या लगे भूल मिटते देर क्या लगते देरी लगे ये गलती की बात है देरी लग क्या देर लगे बताओ भूल है भूल भूल नहीं कर पा भूल नहीं मारेगी खत्म कर बताओ इस वास्ते तत्काल बोध होता है तत्काल संसार को सच्चा माना या सच्चा मत मानो इतनी बात हुई और क्या क्या समय लगे इसको स्वीकार करने क्या वैद्य लगे समय बिल्कुल नहीं लगता ये बात इस वास्ते मैं मेरा कुछ नहीं है अनंत संसार है अनंत ब्रह्मांड है मेरी तिरछी स्थिति मेरी भी नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए आपके क्या चाहिए शरीर के रोटी चाहिए शरीर के चाड़े चाहिए शरीर के कपड़ा चाहिए शरीर के मकान चाहिए आपको क्या चाहिए आपको खुद को क्या चाहिए आपको भगवान चाहिए और कोई चीज चाहिए नहीं आप साथ है ही नहीं फिर बंधन कैसे होगा बंधन होगा ही नहीं आप रोटी खाते हो आप खाते हो क्या शरीर खाता है आप नहीं खाते शरीर मर जाएगा रोटी के बिना, आप नहीं मरोगे, रोटी पानी मत खाओ, रोटी पानी मत पियो, मर जाओगे तुम, शरीर मर जाएगा, आप मर जाओगे, आप कैसे मर जाओगे, आप कैसे मर जाओगे, आप मर जाओगे, आपके लिए पानी देते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, किसको देते हुए, अगर आप मर गए तो आपको दिया कैसे जाता है, पिंड पानी, आप नहीं मरे, शरीर मरता है, आप नहीं मरे। तत्काल होता है क्या, तत्काल शिक्षण जिस क्षण क्या उसी से मिट गया, ये वहम है, शरीर संसार है, ये वहम है, संसार नहीं है, संसार में नहीं मुख है, पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, बीच में दिखता है, जैसे स्वप्न, संसार में पहले स्वप्न नहीं है, जागने के बाद स्वप्न नहीं है, जब तक नींद है तब तक स्वप्न है, तो स्वप्न एकदम नहीं है, इसमें संसार नहीं है, संसार केवल बीच में दिखता है स्वप्न की तरह, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है झूठी आप बताओ, संसार जितना दिखता है कहीं से सच्चे है, पहले नहीं थे और मरने के बाद नहीं रहेंगे, तो नहीं पढ़ाई सिद्ध हुआ, संसार का अभाव ही सिद्ध होता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये 16 अक्षर सब संसार की सार बात बता दी, ना सतो विद्यते असत भावान विद्य, असत सत्ता नहीं होती, असत अभावान विद्य थे, आदि श्लोक में साधक समझे देखो, साधक समझे, साधक समझे टीका देखिए नहीं, ना सतो विद्यता भाव विद्य जीते सदा परिशिष्ट देखा होगा, अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, तीन धातु, तीन धातु, योग बनता है, योग योग सब तीन धातु है, एक इंद्र योग है, एक इंद्र समाधव, एक इंद्र संयम है, व्याकरण में तीन धातु है युज, उनका बनता है योग, तो योग में तीन शक्तियां हैं, एक क्या है संबंध, संबंध का नाम है युक्त हार व्याज से युक्त से उसको, ये युक्त योग से बना है, तो युक्त ये संबंध, संबंध का बस है इधर योग का, और समाधव तथा योग मवश्य से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो नाम का योग है, सामर्थ्य जो योग में सामर्थ्य है, योग में वो घबराता नहीं, कभी भी उसे दुख होता नहीं, ये सामर्थ्य है, तो योग शब्द तीन से बनता है, युज योग से युद्ध समाधव और युद्ध संयम ने तीन धातु से बनता है, साधक समझ में लिखा है, पढ़ा हुआ तीनों को देखना, तात्पर्य क्या है, योग शब्द में तीन अर्थ है, योग ये योग शब्द एक है, योग बहुत आया गीता में, योग शब्द बहुत आया, 36 बार तो अम्ब आया है योग शास्त्र से, और अर्धविषाद योगो नाम द्वितीय, अंत में दो बार योग शब्द है, दो बार तो 18 अध्याय है, 36 बार तो अंत में आया है, और बीच में कई जगह आया है योग शब्द, योग का ये अर्थ है, योग गीता अर्थ है, साधक सचिव ने लिखा है, आप ख्याल कर देते पढ़ जाते हैं, ख्याल नहीं करते, ऐसे व्याकरण सुनते हैं ख्याल नहीं करते, अब आज भेदभाव का वेद भगवान पूछा तो खिलाना, ऐसे पूछो आप शब्दों को, पूछे कौन जानने की परवाह ही नहीं है, श्री पंचे ने हरे हरे नमा कथा सुन लिया, श्री पंचे ने चिड़ी में पाव भर होता है, एक चिड़िया है वो एक पंचेरी नहीं होती, उसकी 5 किलो की बाट समझ लो, गुड़ वाली समझ लो, वो चिड़िया पंसेरी लेके उड़ गई, तो कहा हाँ बहुत अच्छा हरे नम है। तो कभी चिड़िया है वो पांच शेर छोड़ लिया, पांच शेर खुद में पाँव पर पूछी को अरे नम अरे नम क्यों सुनते कथा समझ में नहीं आएगा, ये नहीं हो सकती है। अरे हो सकती है नहीं हो सकती है, सब मूर्ख हो रही है, पुष मलिक नहीं मूर्ख है, वेद व्यासी मूर्ख थे क्या, उनकी बात कर रहे हैं, थर समझ में आएगी नहीं आई, थर समझ में आएगा क्या हमारा, हम एक तुम्हारे हिसाब पूछे, हिसाब हिसाब पूरा पता है तो 2 रुपया 100 देंगे, बोलो पूछो बताओ कि 2 और 2 कितने होते हैं, कि 4 नहीं होते, 100 देंगे हमारे सामने, 2 और 2 4 होते हैं, नहीं होते, हम स्वीकार कर देते हैं 5 रुपया, हम स्वीकार करते ही नहीं, 2 और 2 4 होते ही नहीं, तो 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 और 2 3 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं, हम नहीं मानते। अब हम क्या करें बताओ, बताओ हमारे पास है शक्ति कोई, आपके पास ताकत है कोई, 2 और 2 4 होते हैं, हम नहीं मानते, रुपये 100 देंगे हमारा साहब, रुपये 100 देंगे, फिर 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं होते, अब मन तो देगा। अब तू नहीं मानो तो क्या, वो बात असल होगी, बात तो सच्ची रहेगी, आप मानो तो आपको लाभ होगा, नहीं मानो तो आप लाभ से वंचित रहोगे, बात तो सच्ची सच्ची रहेगी, 2 और 2 4 होते 4 होते ही है, ना 3 होते ना 5 होते, कैसे एहसास की बात, मानो न मानो आपकी बात, हम नहीं मानते, अच्छा अच्छा मान ठीक है, शत प्रसन्न महाराज पंद्रह शत प्रसन्न महाराज शत प्रसन्न शत प्रसन्न विश्वास से ठीक से सुन क्या हो गया 46